Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Today we're announcing that we will be rolling out our 5G, the next generation of wireless technology with Ericsson. Sådan sagde TDC's administrerende direktør Alison Kirkby i går aftes. Og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt var glad for nyheden. Jeg er meget, meget tilfreds med, at TDC nu har valgt en leverandør, kan komme ud og i gang med den meget, meget omfattende og ambitiøse udrulning af 5G, som vi har brug for i Danmark. Og selvom det hverken er en overraskelse, at Danmark skal have det nye, lynhurtige 5G-netværk rullet ud landet over, eller at det er TDC, der skal stå for opgaven, så har Alison Kirkbys udtalelse i går aftes alligevel overrasket mange. Eller faktisk bare det sidste ord. Ericsson. Ericsson, for i dag er det nemlig ikke den svenske telegigant Ericsson, der driver det 4G-netværk, vi har i Danmark, og som altså skal erstattes. Det er det kinesiske selskab Huawei. Og de har siden 2013 opbygget og drevet 4G-netværket i Danmark. De har også globalt set haft førertrøjen på det her felt. Og derfor er det overraskende, at de er blevet valgt fra. Og så alligevel ikke, for det sker efter omfattende offentlig debat, både i Danmark og i udlandet, om sikkerhedsrisikoen ved at lade et kinesisk selskab stå for kritisk infrastruktur. Blandt andre forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har udtrykt sin bekymring. Det 5G-net, vi skal installere, er jo meget, meget omfattende og vil jo blandt andet skulle styre selvkørende biler, styre vores forskellige ting i hjemmet, rumme store offentlige registre. Og derfor er det jo betænkeligt, når man ser på Huawei's konstruktion og kinesisk lovgivning, at det hedder i den kinesiske lovgivning, at kinesiske selskaber vil i givet fald være forpligtet til at rette sig efter, hvad for eksempel den kinesiske efterretningstjeneste forlanger. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. De danske folketingspolitikere er lettet over, at TDC har valgt, at det ikke skal være kinesiske Huawei, der skal stå for at udrulle og drive det nye 5G-netværk i Danmark. Mange af politikerne har i den seneste tid udtrykt bekymring over, at den kinesiske stat via Huawei kunne bruge 5G-netværket til at spionere i Danmark. På den anden side står en række eksperter og undrer sig. For Huawei er de bedste i verden på det her område. Og det er også Huawei, der driver det danske 4G-netværk i dag. I dag i 55 minutter spørger vi eksperter i Kina og Asien og eksperter i telekommunikation og hybrid krigsførelse, hvorfor fravalget af Huawei overrasker dem. Og så interviewer vi både Huawei selv og en af de bekymrede politikere. Skriv ind til os på 42 600 247, hvis du er bange for, at kineserne og Huawei allerede i dag bruger 4G-netværket til at overvåge dig. Kenneth Frederiksen, direktør for Huawei i Norden. Velkommen til. Tak. Hvad er din reaktion på, at TDC har valgt at droppe jer som leverandør af 5G-netværket? Nej, vi er selvfølgelig skuffet for, at vi ikke er blevet valgt som leverandør videre. Jeg føler ikke, at vi har blevet droppet. Vi har tabt en konkurrence, som har været tøff. Fravalget af jeres virksomhed, altså TDC's fravalg, det sker jo på et tidspunkt, hvor der har været beskyldninger rettet mod jer. Altså beskyldninger om, at Huawei udgør en trussel mod cybersikkerheden i Vesten. Hvad tænker du om de beskyldninger? Nej, det er jo rigtigt, som du siger, at det er beskyldninger, men det er jo også veldig rigtigt at pointere, at det er udokumenterede beskyldninger. Så det er selvfølgelig uheldigt, at den debatten har pågået såpass længe uden konkrete bevis. Og de beskyldninger er jo især kommet fra USA. Den amerikanske regering advarer imod, at Huawei udgør en trussel, fordi I kan give den kinesiske regering adgang til de her gigantiske mængder af data, som vil cirkulere i 5G-netværket. Mike Pompeo, den amerikanske udenrigsminister, har truet med at tilbageholde efterretninger fra stater, som benytter sig af jeres telekommunikationsudstyr. Så det er et ret massivt pres, der ligger fra USA. Hvorfor tror du, amerikanerne er så optaget af Huawei? Nej, det må jo egentlig amerikanerne svare på. Det jeg ved er, at vi har gode samarbeid rundt omkring i Europa. Jeg vet også at vi har levert telekomløsninger i 30, mer enn 30 år rundt omkring i verden, og det har aldri kommet opp en eneste konkret hendelse som skulle tilsi at vi utgjør den trusselen amerikanerne påstår vi er. Så jeg jo trygg på at vi kan etterleve alle typer sikkerhetskrav fra myndigheter. Og bekymringerne, advarslene, kommer jo ikke kun fra USA. Inden TDC i efteråret 13 købte Huawei til at drive 4G-netværket. Der advarede Forsvarets Efterretningstjeneste i en hemmelig rapport om at samarbejde med jer, fordi det kan føre til en risiko for spionage mod Danmark og danske interesser. Det kunne Politikken afsløre i september 2013. Og en række magtfulde politikere herhjemme, de advarer jo mod din virksomhed. Sådan her sagde den danske forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen til TV2 i januar. Jamen, jeg er da også bekymret over det. Der er der bekymrende elementer, fordi det 5G-net, vi skal installere, er jo meget, meget omfattende, og vil jo blandt andet skulle styre selvkørende biler, styre vores forskellige ting i hjemmet, rumme store offentlige registre osv. Og derfor er det jo betænkeligt, når man ser på Huawei's konstruktion og kinesisk lovgivning, at det hedder i den kinesiske lovgivning, at kinesiske selskaber vil i givet fald være forpligtet til at rette sig efter, hvad for eksempel den kinesiske efterretningstjeneste forlanger. Ja, så lød det altså fra den danske forsvarsminister i januar. Det var jo inden TDC havde truffet deres beslutning her om at vælge Ericsson som leverandør og ikke jer som leverandør. Kenneth Frederiksen, direktør for Huawei i Norden. Det sidste, Claus Hjort Frederiksen siger, er jo centralt. Det er også det, amerikanerne har lagt vægt på mange gange. Nemlig at Huawei ifølge kinesisk lovgivning er forpligtet til at udlevere oplysninger til den kinesiske stat, hvis de beder om dem. Er det rigtigt? Det er ikke riktig. Det er en feiltolkning som har blitt dementert av både kinesiske myndigheter. De har vært tydelige på at den loven ikke har den betydningen som amerikanerne påstår. Og så er det viktig å poengtere at vi er et privat selskap som alltid vil etterleve lokale lover og regler før vi etterlever noen andres myndighets lover og regler. Så vi, og det er jo det vi har gjort, vi har jo alltid levd etter danske regler i Danmark. Og vi, ja. Så hvis den kinesiske regering, hvis Kommunistpartiet kommer til Huawei og siger, I skal udlevere oplysninger til os, så siger Huawei nej? Det gjør vi garantert, og vår grundlægger har sagt at vi lægger heller ned vårt selskab end at etterleve den type krav fra både kinesiske og andre myndigheter. Mm. Vi kan jo ikke vide, hvad der er foregået i bestyrelseslokalet eller bag lukkede døre i TDC, da de har skulle overveje, hvem de valgte. De valgte jo Ericsson. Men TDC's topchef, Allison Kirby, siger sådan her til Berlingske. Naturligvis er vi ikke blinde for politikere og myndigheders bekymring i debatten om Huawei, for vi har altid haft en tæt dialog med myndighederne, da TDC driver kritisk national infrastruktur. Altså, vi ved jo altså ikke, om anklagerne mod jer har været afgørende for TDC, men de har i hvert fald været en del af overvejelserne, hører man altså Allison Kirkby sige her. Hvad tænker du om det? Der er selvfølgelig en mulighed for, at man bliver påvirket af eksterne omgivelser, sådan som man bliver i alle andre sammenhænger. Så når Allison siger det, hun siger, så ligger det vel noget i det. Men det er jo, du har jo lige sagt til mig tidligere, at de her advarsler, bekymringen for, at Huawei kunne udgøre en trussel mod cybersikkerheden i Danmark, at de er ubegrundede. Så hvad siger du til, at de bekymringer alligevel har spillet ind? Nej, nu siger jeg ikke, at det har gjort det. Allison har givet en kommentar, som jeg kommenterer. Jeg ved, at vi har været igennem en omfattende proces, som har endt med en kommersiell beslutning hos TDC. Det er det, jeg forholder mig til, og jeg ved også, at vi har etterlevd både de krav, som kommer fra danske myndigheter, og de krav, som kommer fra myndigheter, der vi opererer, og er trygg på, at vi ikke utgjør en sikkerhetstrussel. Det er det, jeg forholder mig til. Nu taler du til alle vores lyttere, og vi hører jo meget kritik af Huawei. Kan du være med til at berolige vores lyttere? Kan du sige noget direkte til dem om, hvad jeres virksomhed står for? Ja, det jeg kan sige er, at vi er et privateget selskab, som opererer etter lokale lover og regler internasjonalt. Jeg har selv jobbet i selskapet i 7 år og har aldri opplevd noe som helst av det vi blir beskyldt for å gjøre. Så jeg er 100% trygg på at vi kan stå inne for vår forretning, både i Danmark og ellers rundt omkring i verden. Kenneth Frederiksen, direktør for Huawei i Norden. Tusind tak. Tak det samme. Du lytter til Radio 24/7. Kom helt tæt på Donald Trump. Excuse me, sit down, you weren't called. Sit down. Og amerikansk politik. Sit down. I kampagnesporet. Go ahead. Den her debat om, hvorfor er USA vigtigt, den har jeg mødt hele mit liv. USA, der kan du altid på en og samme tidspunkt lige ved siden af hinanden næsten se det bedste i hele verden. Yes. Og det værste i hele verden. That's easy. Når vi taler om amerikanske tilstande, så er det jo aldrig noget godt. Det amerikanske tilstande er altid sidste stop for helvede, ikke? Det er jo det, der er så fascinerende ved USA. Det er et land med så mange paradokser. Det er en vild tid i USA lige nu. På den anden side, så bliver vi også sådan fascineret af USA. Der er bare noget ved dem. I have a bigger heart than you do. Kampagnesporet. Og så handler programmet jo om, at der er så meget andet, der er sjovt i USA, end Donald Trump, som er sjov i sig selv. Med David Trads og Mads Fuglede. Bigger and better. Hver søndag kl. 14. And stronger. Her på Radio 24/7. Du kan også lytte til Kampagnesporet i 24/7-appen, eller der, hvor du henter din podcast. Thank you very much. Hej Christina. Hej. I sidste uge, der besøgte du Huawei i Shanghai. Prøv lige at beskrive, hvordan der ser ud. Jamen, det er jo sådan en meget stor og flot, sådan imponerende bygning. Den her bygning, som jeg besøgte i Shanghai, det der store innovationscenter. Jeg tror faktisk, det er Shanghais, eller måske Asiens længste bygning. Den er meget, meget stor. Og der er sådan kæmpe kunstværker, mahoni og marmor og... Og der er ingen tvivl om, at den her virksomhed, den er Kinas stolthed. Det er jo også Kinas første bud på en rigtig global virksomhed. Fordi Huawei er ude i 170 lande i verden. Og i det her innovationscenter i Shanghai, der arbejder de faktisk med mange af de nye teknologier, hvor Huawei jo er førende. Så det er de selvfølgelig meget stolte af. Og hvad var det? Hvad skulle du på dit besøg? Jeg har jo udgivet en bog om den kinesiske tech-revolution, og i den anledning, der havde jeg arrangeret en tur for nogle sådan indflydelsesrige forskellige folk fra Danmark, som jeg synes havde godt af at komme med ud og opleve nogle af de kinesiske teknologiselskaber. Det er selvfølgelig sådan nogle som Alibaba og nogen, der arbejder inden for kunstig intelligens, og så selvfølgelig også Huawei, fordi nu var Huawei jo så meget op i medierne her i den seneste tid, og synes jeg, det var meget relevant at møde dem selv og høre, hvad det egentlig er for en virksomhed. Havde du nogen med fra TDC? Nej, det havde jeg dog ikke. Nej. Jeg kan lige præsentere dig ordentligt. Du hedder Christina Bortrup, og du er journalist og forfatter til flere bøger om Kina, og som du selv siger her senest, bogen Den Store Tech-Revolution, som beskriver, hvordan Kina for længst har overhalet teknologiudviklingen her i Vesten. Og Christina, du siger jo, at Huawei er en spydspids for den kinesiske tech-revolution. Det er Kinas stolthed. Hvorfor er de en spydspids for den her tech-revolution? Jamen det er de, fordi at de har været nogle af de første i Kina til rigtigt at satse på forskning og udvikling og lave deres egne teknologier, i stedet for bare at kopiere, som jo mange kinesiske virksomheder har gjort. Og på den måde så er de jo meget erfarne og har i 20 år nu, mere end 20 år, ekspanderet rundt omkring i hele verden. Og på den måde så er den jo et forbillede for mange andre virksomheder, i og med, at den er en af de virksomheder i verden, der ansøger om flest patenter og tager flest patenter hver år osv. Og det er jo der, Kina gerne skulle hen af, fordi den model, man har haft, som har udviklet økonomien de sidste mange årtier, har jo været billig arbejdskraft og nogle fabrikker, og så har man investeret en masse infrastruktur, som har givet en masse arbejdspladser. Men den model er ikke længere bæredygtig, og Kina har virkelig brug for innovative virksomheder, der kan skabe nye typer jobs, som Kina jo har brug for nu. Og derfor på den måde er Huawei en spydspids. Og når det gælder det her nye 5G-netværk, som man jo er ved at køre i stilling mange steder i verden, også herhjemme i Danmark, hvor langt frem er de så i skolen? Jamen de er førende globalt, og der er ingen tvivl om, at de er simpelthen teknologisk helt i front. Og Det er jo det, der er lidt interessant i forhold til det, der sker nu, at de bliver fravalgt forskellige steder. Så det er i hvert fald ikke på grund af teknologien. Og ja, og grunden til, at vi laver programmet i dag, det er jo, at TDC har fravalgt Huawei som leverandør til det nye 5G-netværk i Danmark. Hvad tænker du om den beslutning? Ja, men det er jo meget svært at vide, hvad der foregår i TDC. Jeg har besøgt Huawei flere steder i Kina flere gange, og jeg har fulgt virksomheden i mange år. Jeg har også mødt mange danskere, som har samarbejdet med Huawei, og jeg ved selvfølgelig, at det er udfordrende rent kulturelt, at man er meget forskellige. Og der kan jo ligge mange ting bag det her, at man ønsker at samarbejde med nogen, man er tættere på rent kulturelt. Det kan være et parameter. Selvom jeg nu aldrig har hørt noget dårligt om samarbejdet mellem TDC og Huawei, så ved jeg, at det ikke er uden udfordringer at have en masse kineser på kontoret i Danmark selvfølgelig. Det ved jeg fra andre virksomheder også. Men derudover, så er der ingen tvivl om, at det også handler om sikkerhedspolitik. Ja, og vores egen forsvarsminister blandt andet, blandt mange, har jo været bekymret for Huawei. Claus Hjort Frederiksen har direkte udtrykt frygt for, at Huawei vil give kineserne adgang til kritisk, altså vigtig vestlig infrastruktur, at der vil være muligheder for at gennemføre spionage i Vesten, og virksomheder som Huawei, de har altså ifølge kinesisk lovgivning pligt til at hjælpe staten. Det er bare lige Danmark, der har også været en række andre bekymrede stemmer ude, ikke mindst amerikanske stemmer, som siger, at vi skal altså passe på med det her Huawei. Hvad er din vurdering? Altså, det er rigtig svært at vurdere, hvor der ligger sikkerhedspolitiske risici. Men det, man må holde fast i, det er, at det er noget, vi taler om, der eventuelt kunne være en risiko for i fremtiden. Fordi det er aldrig sket tidligere. Huawei er aldrig, altså, det er aldrig blevet dokumenteret, at Huaweis produkter eller løsninger har indeholdt såkaldte digitale bagdøre. Og kineserne, de synes jo, det klinger en lille smule hult, at den amerikanske udenrigsminister og i det hele taget regeringen er rundt og true og skræmme alle sine allierede rundt omkring i verden om, hvor farlig Huawei er og hvor farlig kinesisk teknologi generelt er. Fordi man ved jo fra Edward Snowdens afsløringer, at amerikanske Cisco's produkter har været brugt af den amerikanske efterretningstjeneste til at installere de her bagdøre i, sådan så den amerikanske efterretningstjeneste kunne spionere på folk ude i verden. Så man synes jo, det klinger en lille smule hult. Og nu besøgte du dem jo så sent som sidste uge. Du havde også danske forretningsfolk med for netop at give dem måske et andet indblik i virksomheden, end hvad der typisk optræder i medierne. Hvad synes du, vi andre skal tage med os? Altså, er der noget, vi misforstår Huawei? Er der noget, vi mangler til højde for? Altså, jeg tror bare generelt, vi ved for lidt om Kina, og vi ved for lidt om kinesiske virksomheder. Og derfor så er det jo mere man ved, jo mere oplyst grundlag kan man træffe beslutninger på. Så det er jo sådan mit drive eller min passion som journalist at gøre folk klogere, så de virkelig kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Og en af de ting, jeg synes, der er interessant, det er jo netop det her med, at det aldrig er dokumenteret. Og alligevel så bærer vi journalister og medier jo faktisk også et vigtigt ansvar i hele vores formidling af Huawei. For hvis man læser rigtig mange amerikanske medier, hvad danske journalister jo ofte gør, så er vi jo også udsat for amerikansk propaganda og en amerikansk kontekst. Og vi skal huske, at vi er ikke amerikanere, vi er danskere, vi er europæere. Og det er jo lidt interessant at se, hvor mange amerikanske medier, der ofte beskriver Huawei som den spionagemistænkte Huawei. Og det er ligesom, det hænger ved, og Huawei har aldrig rigtig formået at få rystet det her af sig. Og det skyldes jo, og det er der en klar grund til, det skyldes jo både det politiske system, man har i Kina, og det, at virksomheden i de tidlige år jo samarbejdede med Kinas militær. Og det er klart, at det er et handicap, når man bliver en stor global spiller, og man gerne vil sige, at vi er fuldstændig private, vi hænger slet ikke sammen med Kinas kommunistparti. Fordi det vil de gerne udstråle ud i verden, og det har de virksomheder, de samarbejder med i de vestlige lande, i hvert fald brug for at vide, at de er frie, de er ikke en del af kommunistpartiet. De er ikke en forlænget arm for Kinas regering. Men det har de ikke rigtig lykkedes med. Noget af det, der tit kommer op, når vi taler om de her bekymringer i forhold til Huawei, det er, at ifølge kinesisk lovgivning, så har Huawei pligt til at hjælpe staten. Det er vel ikke bare amerikansk propaganda? Nej, lige præcis, og det er jo der, man skal holde tungen lige i munden. Det her, det er, det er faktuelt, at der er den her lov om, at virksomheder skal åbne deres data for regeringen i Kina, hvis de ønsker at se noget. Men faktisk, hvis man har lidt indsigt i, hvordan kinesiske virksomheder fungerer, så vil man vide, at den lov, den er sådan set ikke særlig relevant, fordi den kinesiske stat og kommunistpartiet er så magtfuld, at hvis en virksomhed har noget, den har brug for, jamen så tager den det. Så er det ligegyldigt, om der findes en lov, fordi Kommunistpartiet er højt hævet over lovgivning. Så der er egentlig ikke noget, der har ændret sig med den her nye cyber security lov, som kom i, jeg mener, det var sommeren 2017. Men det er klart, at den vækker stor bekymring rundt omkring i verden, når den bliver beskrevet i medierne. Men der er sådan set ikke noget, der har ændret sig, fordi vilkårene har været de samme hele tiden i en kinesisk kontekst. Altså vilkåret er, at Kommunistpartiet gør, hvad der passer dem? De er i hvert fald hævet over domstolene. Men det gør mig da også bekymret. Altså, så får jeg da helt klart lyst til, at TDC ikke skal vælge Huawei til at være sådan en central spiller i vores infrastruktur. Ja, og så er det jo, man skal vurdere, når man sidder af TDC og er Forsvarsministeriet og Energiministeriet, og hvem det ellers er, der sidder med de her beslutninger. Så er det jo, man skal vurdere, hvor stor er risikoen så for, at det kunne ske i fremtiden, at vi kom på kant med Kina, eller at den kinesiske regering skulle få lyst til at gøre noget. Og rent teknologisk eller rent teknisk har jeg ikke indsigt i, hvad der reelt kunne lade sig gøre. Det er der jo mange forskellige meninger om fra eksperternes side, hvad der reelt kunne lade sig gøre, ikke? Men det er jo et fremtidsscenarie, man fremskriver. Og når man kigger tilbage, så er det jo i hvert fald ikke sket, at Huawei er blevet fanget i at fungere på den måde for den kinesiske stat. Nu lykkedes det så ikke Huawei at få kontrakten her med TDC på det nye 5G-netværk i Danmark. Men du siger, der er en stor revolution på vej. Altså, hvor kommer vi ellers til at se kinesiske tech-virksomheder ved en indpas i Danmark? Jamen, vi ser dem faktisk allerede, uden at vi lægger så meget mærke til det. Altså, for eksempel så er der rigtig mange børn, danske piger, som bruger den der app, der hedder Musical.ly, som så pludselig ændrede navn til TikTok, fordi den blev sammenlagt med en anden kinesisk livestream-platform. Jeg tror, der er mange danske forældre, der ikke er klar over, at det er en kæmpe virksomhed, der er en af verdens førende inden for kunstig intelligens, der ligger i Beijing, som ejer den her app. Og den er virkelig vanedannende, og piger helt ned til 8 år bruger den. Det er måske et eksempel på, hvordan de her kinesiske virksomheder nogle gange sniger sig lidt ind af bagdøren, uden at der rigtig er nogen, der har lagt mærke til det, fordi man tror, det er en eller anden amerikansk app. Og det er klart, at det er sådan lidt af et wake-up call, og det er sådan lidt, hvor kom det fra, at de her kinesiske kopister pludselig kan være førende inden for nogle af de vildeste teknologier, som i øjeblikket former vores fremtid. Men det er altså et faktum. Så kineserne kommer til at beholde den her teknologiske føretrøje, selvom TDC ikke lige vælger dem til 5G-nettet? Ja, helt klart. Men hvordan ser man egentlig på det i Kina? Altså Danmark har jo gjort meget i den senere årrække for at please kineserne, kunne man godt sige, og have et godt forhold til dem, og vi har en handelsaftale med dem, og der er to pandaer på vej, som ankommer her til Danmark 4. april. Hvad betyder det her for forhold mellem Danmark og Kina, at vi altså nu fravælger Huawei til at levere 5G? Altså, det er rigtig svært at sige, fordi vi ved jo ikke, hvad årsagen reelt er til fravalget. Og vi er jo også nødt til at se det hele i et lidt større billede, fordi selvom Huawei er førende teknologisk, så vinder de jo ikke ordre alle steder i verden. Det kan være, der er nogen, der synes, at de hellere vil samarbejde med nogle andre folkeslag osv. Der kan være mange kulturelle og mange andre årsager til, at Huawei ikke lige nødvendigvis vinder en ordre. Så jeg tror ikke, at det bliver sådan, at Kina bliver sur på alle de lande, som ikke vælger Huawei. Altså, det er jo ikke sådan, at de vinder alt, hvad de byder ind på i verden. Men når det er sagt, så har vi jo tidligere set, at kineserne kan være meget følsomme og kan reagere meget kraftigt på ting, som de ikke bryder sig om. Så jeg vil ikke spå om, hvad der kan ske. Men som du siger, så har forholdet jo aldrig været varmere mellem Danmark og Kina. Og de her to pandaer, de er jo sådan set på vej. De tager afsted der 4. april. Så jeg vil da blive ret overrasket, hvis de pludselig ikke kom til Danmark. Og de er jo sådan den ultimative diplomatiske venskabserklæring. Okay. Christina Bortrup, man kan sige ro i sjælen hos de mange danskere, der gerne vil zoologisk have og se kinesiske pandaer. Det skal de nok få lov til alligevel. Det okay. Tror jeg. Det er godt. Tusind tak. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. De danske folketingspolitikere er lettet over, at TDC har valgt, at det ikke skal være kinesiske Huawei, der skal stå for at udrulle og drive det nye 5G-netværk i Danmark. Mange af politikerne har i den seneste tid udtrykt bekymring over, at den kinesiske stat via Huawei kunne bruge 5G-netværket til at spionere i Danmark. På den anden side står en række eksperter og undrer sig. For Huawei er de bedste i verden på det her område. Og det er også Huawei, der driver det danske 4G-netværk i dag. I dag i 55 minutter spørger vi eksperter i Kina og Asien og eksperter i telekommunikation og hybrid krigsførelse, hvorfor fravalget af Huawei overrasker dem. Og så interviewer vi både Huawei selv og en af de bekymrede politikere. Skriv ind til os på 42 600 247, hvis du er bange for, at kineserne og Huawei allerede i dag bruger 4G-netværket til at overvåge dig. Ja, en af dem, som altså bliver overrasket over, at Huawei ikke blev valgt som 5G-netudbyder her i Danmark, det er Gert Frølund Pedersen. Han er professor i telekommunikation ved Aalborg Universitet. Det var egentlig et overrasket år, fordi Huawei er kendt for at være meget aggressiv og har jo vundet enorme markedsandele. Så jeg tror egentlig, at det var Huawei, der ville være det bedste og billigste tilbud. Om det bliver Huawei eller Ericsson, der bliver leverandøren, det er sådan set ikke noget, vi som forbrugere af 5G-net kommer til at blive påvirket af, vurderer Gert. Nej, det er det ikke. Hvis prisen er den samme, for det er det, vi kan mærke, det er, at hvis vores operatører køber noget alt for dyrt udstyr, jamen så er det jo os forbrugere, der kommer til at betale det. Så hvis de har valgt den billigste løsning, så mærker vi ikke nogen forskel. TDC endte jo med at vælge svenskerne frem for kineserne. Beslutningen kan Gert sådan set godt forstå. Han kender jo ikke årsagerne til det, men han kan i hvert fald godt forstå, hvorfor flere politikere på Christiansborg har været bekymret for, om vores 5G-netværk kan udnyttes til spionage. Og der fik jeg trykket lidt hurtigt på tangenterne. Det kan være, at vi kan vende tilbage til lidt senere, men noget af det, som jeg regner med, at Gert siger i klippet, det er, at der har været ret massiv modstand politisk set, både fra USA og fra danske politikere og myndigheder i forhold til Huawei. En anden, der også blev overrasket, da det kom frem, at Huawei blev valgt fra som leverandør, det er dig, Clemens Stubbe Østergaard, velkommen til. Tak, tak. Du er seniorforsker på Nordisk Institut for Asienstudier i København. Du mener, det er ubegrundet, at TDC fravælger Huawei. Hvorfor? Det er jo sådan en lidt landsbyagtig beslutning. Damen på Lillekøbing Telefoncentral siger nej. Altså, det betyder, at man ikke har lyttet efter de engelske beslutninger om, at man godt kan håndtere de risici, der altid vil være. Så jeg forstår det ikke. Det er en rigtig god nyhed for TDC's konkurrenter, kan man sige. Mm. Men hvorfor er det en god nyhed for TDC's konkurrenter? Jo, fordi det betyder jo, altså de kan jo købe Huawei. Der er jo ikke noget, der tyder på, at det er billigere eller dyrere. Huawei plejer at have været det billigste, så jeg tror ikke, Ericsson kan gøre det billigere. Men TDC er jo i forvejen trængt. Jeg tror, de mistede 150.000 kunder forrige år. Ikke? Så det her vil jo gøre, at flere, fordi Huawei leverer mere avanceret udstyr, som er billigere og kan leveres før alle andre, så vil TDC ligesom få en konkurrenceulempe, ikke en belastning der. Hvorfra ved du, at Huaweis udstyr er mere avanceret end Ericssons? Jo, det er almindeligt kendt. Altså, de har de er jo klodens femte største investor i forskning og udvikling, lige under Microsoft. Det betyder jo, at de er langt foran andre i den her teknologi. Mm. De er foran Intel og Apple, og de er selvfølgelig langt foran Ericsson og Nokia. Ja. Og de gør det også billigere. De har en meget stor hjemmemarked, kan man sige. Ikke? Og jo. De er noget længere. De er simpelthen noget længere med at rulle det her ud. De er begyndt tidligere, allerede i 2013, at planlægge for det her. USA har sovet i timen, EU har sovet i timen, så de er simpelthen langt mere avanceret. Og det betyder jo, at altså, der er omkostninger ikke bare for forbrugeren, men der er omkostninger for Danmark. Ja. Det er en rigtig dårlig nyhed på den måde. Kan jo, altså man kan sige, det er jo selvfølgelig lidt spekulativt, Clemens, for vi kan jo ikke vide, hvad der er foregået bag lukkede døre, hvordan TDC har forhandlet med deres partner, hvilke tilbud, som Ericsson og Huawei har fremlagt for TDC. Altså Allison Kirkby, topchefen TDC, siger jo, at kontraktprisen har været en nøglefaktor, og at Ericsson har været meget opsat på at få TDC som skandinavisk partner. Så hvem ved, måske er de kommet med et tilbud, der har været umuligt at sige nej til. Det ved vi jo ikke. Men noget, som vi ved, og som Allison Kirkby også erkender, det er, at den frygt og den bekymring, der har ligget politisk set, har også betydet noget for deres beslutning. Og du betegner den her politiske frygt, de her advarsler osv. og reaktion på Christiansborg som opskræmthed og på grænsen til hysteri? Det må du lige uddybe. Det er jo en kampagne, der er startet i USA, kan man sige, og gået via de engelsktalende landes efterretningstjenester i høj grad siden juli 2018. Og der er et problem i den kampagne, at der har ikke været muligt at fremlægge nogle eksempler på, at Huawei nogensinde har misbrugt det her. Englænderne har arbejdet sammen med Huawei i 10 år, er meget tæt sammen med dem, og har jo altså valgt, at man godt kan håndtere de risici, der vil være. Man kan også se på det på en anden måde, på den måde, at er der ikke nogen eksempler allerede på misbrug af Huawei, men det øjeblik, de forsøgte det, så ville hele Huaweis verdensmarked jo forsvinde som duk for solen. Ikke? Det ville være en katastrofe af enormt omfang. Altså, hele deres marked i Europa, Asien, Afrika ville jo forsvinde. Ikke? For vi hørte lige Christina Bortrup, journalist og forfatter og mange år kender af både Kina og deres tech-virksomheder dernede, sige, at der har været meget fokus på den der forholdsvis nye lovgivning i Kina, som pålægger tilsyneladende Huawei at udlevere oplysninger til staten, hvis de beder om dem. Og Christina siger i interviewet, vi lavede med hende lige før, at det er virkelig ligegyldigt med den lovgivning, fordi Kommunistpartiet er jo hævet over lovgivningen i Kina. Hvis de ønsker at få nogle oplysninger ud af Huawei, så gør de det bare. Men jeg vil også sige, at det er ligegyldigt på en anden måde, fordi alle store firmaer er afhængige af den stat, de ligger i, for utrolig mange ting, licenser, tilladelser, alt muligt. Ikke? Ligegyldigt, om det står i en lov eller ej. Cisco havde jo bagdør i sit materiel til, fortalte Snowden, ikke? I forhold til de amerikanske efterretningstjenester. Så man er nødt til at gøre som englænderne og simpelthen sige, vi kan se, der er rigtigt, siger vi, men vi arbejder så tæt, og vi forstår det her lige så godt som kineserne. Det er jo en falliterklæring, hvis man siger, vi kan ikke se her i Europa, om der er fælder eller ikke er fælder. Selvfølgelig kan vi det. Vi har jo lige så dygtige folk, som de har, ikke? Og det er jo også det, de siger i England, og sådan set også i Tyskland nu, ikke? Vi skal selvfølgelig være overvågne, men vi kan godt håndtere det. Nu siger du selv, at hvis der er risici, så må vi jo se på dem og håndtere dem. Clemens Dubbe Østergaard, er der grund til bekymring for, at der kunne være kinesiske interesser i overvågning og aflytning via det her system? Ja, her kommer du ind på noget, som jeg synes måske er det allertristeste ved det her. Det er jo, at det forhold, at man i USA siden november 2017 har stillet Kina op som en modstander eller en fjende, det mener jeg helt trist og unødvendigt. Og jeg mener bestemt ikke, at Europa skal lade sig mobilisere mod Kina, bare fordi USA har et problem i forhold til, hvem der skal være nummer 1 eller 2 i verden osv. Så skal vi jo, altså Kina er heller ikke Danmarks fjende, tværtimod en vigtig samarbejdspartner. Så det vil sige, at hele grundpræmissen, at det er en eller anden form for fjendtlig nation, som vi er i krig imod osv. Det er mere, fordi hammerne forkert. Okay, for jeg lagde bare mærke ved, til, at du, dit argument for, at det, vi sådan set sagtens skulle samarbejde med Huawei, det var, at jamen, altså, vi kan jo håndtere, vi kan jo administrere det, holde øje med dem, hvis der skulle være nogle risici. Så spørger der bare, om der er en risiko for, at kineserne kunne være interesseret i at aflytte os. Altså, alle nationer i verden har en eller anden form for spionageaktivitet. Altså amerikanerne har hacket Huawei siden 2012, ikke? Og fulgt dem nøje, ikke? Og det samme gør kineserne i forhold til at følge med i altså alle store lande følger selvfølgelig med ud fra sådan en forsvarsmæssig synsvinkel. Og derfor kan man jo godt og derfor kan jeg da som dansker egentlig være meget glad for, at vi så vælger at sige, at vi har ikke lyst til at samarbejde med en virksomhed, som er så tæt forbundet med den kinesiske stat. Ja, alle stater ønsker at udspyne hinanden, men så lad os da i hvert fald vælge en virksomhed, for eksempel Ericsson, som jo ikke på den måde er knyttet til en stormagt, sådan som Huawei jo er. Jeg kan sagtens følge dig, men det, man bare skal være klar over, det er, at det er ikke gratis, der er nogle omkostninger, fordi 5G er noget helt andet end 4G. Der er nogen, der sammenligner med introduktionen af Gutenbergs brykkunst. Det er langt større datamængder, der er tale om. Det er langt hurtigere, det er ultrahurtigt. Det er 10 gange det, vi har i øjeblikket. Det er en HDR-film ned til mobilen på sekunder. Og dermed bliver det jo grundlaget for mange af de spidsteknologier, som er interessant i øjeblikket, Internet of Things, kunstig intelligens, automatiseret produktion, og netop derfor, fordi netværket er så altomfattende og går så langt, så kunne jeg jo godt som dansker være rigtig glad for, at vi har valgt at bruge Ericsson, som udbyder et selskab, der ligger langt fra den svenske regering, og ikke Huawei, som er meget tæt forbundet med en kinesisk regering. Et problem er, at man skal bare være meget bevidst om omkostningerne ved det, fordi hvis det betyder, at ens industri ikke bliver konkurrencedygtig, at produktiviteten falder, kan man sige, fordi man har ringere udstyr. Jeg mener slet ikke, man kan sammenlignes med det, Huawei laver. Det er to helt forskellige dimensioner, kan man sige. Og det er jo forståeligt nok, altså hverken Nokia eller Ericsson kan jo på nogen måde være oppe i den liga. Huawei skal bruge 100 milliarder kroner i år på forskning, bare forskning. Ikke? Så det vil sige, altså de ligger et helt andet sted. Og det betyder jo, at alle de her avantgarde produktionsgrene, som vi meget gerne vil være med i, jo, vi vil jo sådan set gerne være med i kunstig intelligens og alt andet, de bliver ramt. Og ironisk nok, så er det jo en beslutning, TDC har truffet, okay. Der, som vil ramme nogle af de virksomheder, som dets egne ejere og pensionskasserne investerer penge i. Ja. Så man skal bare være meget klar over, altså, hvad er trade-off? Ja. Og der har englænderne så sagt, vi kan godt styre det. Ikke? Og det synes jeg egentlig også danskerne burde kunne sige. Vi kan godt styre det. Clemens, vi finder aldrig ud af, hvad der egentlig lå bag TDC's valg. Om det var prisen, eller om det var sikkerheden, eller hvad det var. Det vil de jo selvfølgelig ikke afsløre. Det er jo forretningshemmeligheder, og det er også fint nok. Men de erkender jo, at de er blevet påvirket af situationen på Christiansborg. Og situationen på Christiansborg har været meget påvirket af situationen i USA, hvor der har været meget voldsomme advarsler, kritik og bekymring rettet mod Huawei, og i øvrigt også advarsler til USA's allierede. Hvis de benyttede sig af Huawei, så kunne man altså blive frosset ud af USA. Tror du, danske politikere har ladet sig påvirke af USA's kritiske holdning til Huawei? Nu er det jo mest maskinstormerne i SF og DF, ikke? Og det her er jo i høj grad også fra amerikansk side et angreb på en af Kinas mest succesrige globale virksomheder på et felt, hvor USA altså er kommet bagefter og har sovet i timen. Ikke? Det indrømmer man selv og er meget bekymret over. Ikke? Så en måde er så at stoppe konkurrenterne, kan man sige, ikke? Ved at så rygter om dem og ødelægge deres markeder osv. Og det der mener jeg, at politikerne har ikke været dygtige nok til at stille de kritiske spørgsmål. Er det fake news med alle de her beskyldninger mod Huawei? Handler det i virkeligheden om amerikanske økonomiske interesser? Det er jo fake news for så vidt, som der ikke er et eneste eksempel på, at de har misbrugt noget som helst, selvom man har fulgt dem enormt nøje i 10 år. Clemens Stubbe Østergaard, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Okay, tak skal du have. Seniorforsker på Nordisk Institut for Asien Studier i København. Du lytter til Radio 24/7. På Christiansborg har der i dag ikke været nogen utilfredse miner at finde i forhold til TDC's beslutning om at fravælge Huawei. SF's finans- og IT-ordfører Lisbeth Bech Poulsen siger for eksempel sådan her i dag. Vi er rigtig glade for, at ISF, at TDC har valgt Ericsson som partner. Og dermed så bliver det jo så ikke Huawei, der skal med til at opbygge 5G-nettet. Og det er vi glade for, vi har haft ministeren i samråd om det. Vi ønsker ikke et kinesisk selskab, som er forpligtet af kinesisk lovgivning til at hjælpe deres efterretningstjenester. Og derfor så har det været afgørende for os. Vi har sat politisk fokus på det, men nu har TDC jo heldigvis besluttet for at lave en aftale med Ericsson i stedet for. En anden politiker, der også er tilfreds, er dig, Jan Johansen. Velkommen til. Tak for det. Næstformand i Forsvarsudvalget og medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Det er rigtigt. Hvorfor er du tilfreds? Jamen altså, for det første vil jeg sige, at vi har jo ingen indflydelse på det som politikere overhovedet ikke. Og vi har heller ikke blandet os i det. Jeg har i hvert fald ikke blandet mig i det. Og jeg må sige, som politiker, som socialdemokratisk politiker, men selvfølgelig med min egen mening, for vi har slet ikke haft det diskuteret i Socialdemokratiet, så er jeg egentlig tryg ved, at TDC har taget beslutning om at tage et selskab, som ligger tæt på vores breddegrader, og ligger tæt på, at det demokrati, som vi har, det kan vi også nikke genkende til okay. I Ericssons land hjemmefra. Så på den måde kan du sove trygt i nat, og du har fået det sådan, som du gerne vil have det, selvom du ikke har været med til at påvirke beslutningen. Men Jan, hvad er problemet med Huawei? Jamen altså, jeg har jo lyttet både for og imod det her på sidelinjen. Det kan jo kun blive på sidelinjen. Fordi det har vi jo slet ikke blandet os i. Men jeg ved jo, at den måde, som tingene foregår i Kina, det er jo, at selvom Huawei, det var et firma, der er fuldstændig uafhængig af regimen dernede, så ved jeg jo ligesom mig som alle andre, regimen kan bestemme over alt i Kina på den måde, som deres demokrati fungerer på. Ja. Der er faktisk kun én, der bestemmer, og det er den stemme, der egentlig kan benyttes alle steder, uanset hvor i Kina man befærdes. Der er jo ført fra en række beskyldninger frem mod selskabet. Er der nogen dokumentation eller beviser for, at Huawei skulle have gjort noget ulovligt? Overhovedet ikke. Jeg har ikke set nogen, men det er sådan min fornemmelse af tryghed på, at selvom vi skulle være dygtige til at kunne gennemskue hvad der kan ske i G5, når det bliver bygget op, så må jeg bare erkende, at jeg var jo også tryg ved, at skattevæsenet egentlig opfandt en EDB, hvor man bare kunne hæve sine penge, og der var jo ikke nogen advarsler mod, der lige pludselig blev hævet 13 milliarder eller 15 milliarder, hvor meget det blev. Nej, så derfor så er det jo et eller andet med, at man gerne vil være tryg ved det, der egentlig sker. Ja. Og også, at det ikke, det er jo meget følelseslaget oplysninger, der bliver lagt på G5. Alt kommer jo til at ligge på G5, G4 og alt det forsvinder jo på et eller andet tidspunkt, ja. Så er det G5 det hele. Jeg tænker bare, når det er så store beslutninger, når det gælder så store ting som vores infrastruktur, vores IT-sikkerhed, der kan jo være alle mulige beskyldninger, der fyrer rundt. Ja. Men er det ikke bedst at gøre tingene på et dokumenteret faktuelt grundlag? Altså for eksempel, nu ved jeg godt, det er ikke dig, der skal sidde og træffe beslutningen. Du er bare glad for, at det er blevet Ericsson. Men der har jo ikke fremført nogen beviser for, at Huawei skulle have gjort noget forkert. Nej, men som menneske og som politiker har man jo selvfølgelig en mening omkring de ting, der sker. Og jeg synes jo, at verden, sådan som jeg ser den, er blevet meget mere usikker end bare for 10-15-20 år siden. Ja. Altså, amerikanerne for eksempel har brugt virksomheden Cisco til IT-overvågning. Ja, altså det, som amerikanerne har gået ud og tro med, det er slet ikke det, jeg har lyttet til overhovedet ikke. Amerikanerne skal ikke komme og fortælle Danmark, hvad de skal gøre. Mm. Og det kan de sådan set heller ikke gøre, fordi vi har ikke noget med det at gøre. Men det er i hvert fald ikke, fordi at de har sagt de ting, som amerikanerne har sagt, at jeg har haft det standpunkt, at jeg ikke ville have Huawei ind, og jeg ville have et andet firma. Mm. Det er mere trygheden på, at når vi vælger Ericsson, så er det et selskab, som ligger trygt og godt uden for Sveriges lange arm og spionage og så videre, så videre. Det er jeg mere nervøs for, når vi snakker Kina. Det må jeg godt erkende. Men du erkender også, at der er ikke nogen beviser for beskyldningerne mod Huawei. Nej. Til gengæld så siger TDC's topchef Alison Kirkby til DR, at Huawei har været en rigtig god samarbejdspartner, når det gælder 4G-netværket. Prøv lidt med. Huawei has been a strong partner to us, and there has been no security issues whilst Huawei have been a partner with us on our existing network. En god samarbejdspartner og ingen sikkerhedsproblemer i forhold til 4G-netværket, som Huawei jo stadigvæk hjælper TDC med at drive i Danmark. Hvorfor skal vi være bekymret? Jamen, jeg synes, at verden har flyttet sig de sidste 15 år over til noget, der ligner lidt den kolde krig. Og jeg har det rigtig godt med, at vi også her i Europa bygger sådan nogle sikkerhedsting op, landene imellem, og hjælper hinanden med det. Og skulle det koste lidt mere tid, inden vi får G5, at vi har valgt Ericsson, skulle det koste lidt flere penge, så mener jeg sådan set, at alligevel så er vi rimelig sikre på, at de oplysninger, som de nu skal behandle, at dem kan vi være mere trygge ved, når det ikke er et firma, der ligger i et land, hvor der egentlig bestemmer det hele. Nu bruger du selv ordet kold krig, og så bliver jeg nysgerrig, fordi jeg ved godt, du siger jo, og det har du sagt flere gange nu, vi har ikke nogen indvirkning på, hvilke beslutninger nej, TDC det har vi heller ikke. Deres topchef siger så dog, at naturligvis er de ikke blinde for politikernes og myndighedernes bekymring i debatten om Huawei. Jeg synes også, det. Altså jeg tænker, det er egentlig ikke min mod dig, men jeg tænker, det er naivt ikke at forestille sig, at netop TDC lytter meget efter, hvad der foregår inde på Christiansborg, hvor stort set samtlige politikere har været meget, meget kritiske over for Huawei. Og jeg er interesseret i, hvor den her bekymring stammer fra. Den stammer fra USA. Det er amerikanerne, der har lagt et stort pres på deres allierede for at få dem til at holde sig fra Huawei. Her er det for eksempel den amerikanske forsvarsminister Mike Pompeo. Been out around the world, just making sure everybody had the same information, that countries understand the risk of putting this Huawei technology into their IT systems. Ja, han siger altså, at han synes, at vi alle sammen skal have de samme informationer, i øvrigt uden at dele information om, hvad det er, Huawei altså skulle have gjort. Det Hvide Hus har endda truet USA's allierede med at tilbageholde vigtige efterretninger fra lande, som trods de amerikanske advarsler fortsat deres samarbejde med Huawei. Bekymrer det dig ikke med den her amerikanske påvirkning? Jo, altså på en eller anden måde, så synes jeg, at amerikanerne, de har selvfølgelig lov til at gå ud og komme med deres synspunkter, men det er ikke det, at jeg har truffet en beslutning på. Jeg har heller ikke prøvet at påvirke det før, at TDC har meldt ud. Jeg har faktisk ikke udtalt mig før nu, hvor de har sagt, jamen de har skiftet til Ericsson, og det er dem, de tager. Ja. Så kan jeg godt gå ud og ytre min frihed til at sige, og min mening til at sige, jamen prøv at høre her, det synes jeg faktisk er en rigtig god idé. Det er jeg mere tryg med. Okay. Huawei leverer jo stadig vores 4G-netværk, altså hele det mobilnetværk, der rent faktisk faktisk eksistere i Danmark i dag. Jamen, skal vi også gøre noget det? Jamen, det bliver jo meget mere, de kommer til med G5. Der er jo meget mere, der kommer til at køre over på G5. Ja. Altså, alt skal jo styres igennem G5. Bilerne skal køre over G5. Kraftvarmeværker og alt skal jo styres igennem der. Politikerne skal styres via G5? Ja, det kan sgu godt være, at de også vil prøve at styre politikerne den vej der. Det tror jeg nu ikke lige, de får lov til. Nej, okay. Men det er klart, alle vores oplysninger, ikke også? Altså, dem kan de jo selvfølgelig gå hen og tage, hvis det er det, de har lyst til. Okay. Og så siger vi godt nok, jamen, vi kan godt fange dem i, hvis de laver numre. Jeg er ikke helt sikker på. Okay. Det kan godt være, at vi er dygtige. Man, de prøver at finde smuthullerne alligevel. Nu bliver det ikke sådan, der får lov til at stå for det. Så må vi håbe, at der ikke sker noget der. Jan Johansen, tusind tak. Det er ondt. Næstformand i Forsvarsudvalget og medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Du lytter til Radio 24/7. Og så kan jeg byde velkommen til dig, André Kent Jacobsen. Ja, hej. Hejsa. Du er postdoc, og så forsker du i hybrid krigsførelse ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. TDC har altså indgået samarbejde med Ericsson frem for Huawei om fremtidens 5G-netværk. Var det et forventeligt skridt? Ja, altså det interessante det er jo, hvornår den her udmelding den er kommet. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at TDC's kontrakt med Huawei udløb. Jeg vil sige, at det havde været overraskende, hvis man på det her tidspunkt havde valgt Huawei. Fordi at der simpelthen lå pres fra både amerikanerne, men også fra den danske regering. I hvert fald indirekte i den forstand, at man jo arbejder på at lave lovgivning, der kan screene den slags investeringer og generelt i hvor høj grad man i Danmark skal tillade udenlandsk ejerskab af kritisk infrastruktur. Så det var også en risiko, man måtte ligesom regne ind i den her ligning i forhold til, at nu skulle der træffes en afgørelse, men fremadrettet kunne det være, at der måske ville løbe nogle omkostninger, eller måske ligefrem blev stukket en kæppe hjul på det der. Okay. Så forventeligt med Ericsson, eller overraskende med Ericsson? Overraskende i den forstand, at TDC havde planlagt at bruge Huawei, inden den her debat kom op. Okay. Allison Kirkby, TDC's topchef, siger til Berlingske følgende: naturligvis er vi ikke blinde for politikernes og myndighedernes bekymring i debatten om Huawei, for vi har altid haft en tæt dialog med myndighederne, da vi driver kritisk national infrastruktur. Vurderer du, at TDC udelukkende har indgået et samarbejde med Ericsson på grund af det politiske pres, eller har der været andre fordele? Ja, altså, der må jo antages at være en forretningsmæssig logik i det her også, selvfølgelig. Men den logik skal så også indebære, at der jo kunne være øget omkostninger ved at vælge Huawei i fremtiden, det er lige pointeret. Det lader sig også til at se at indgå en form for forskningssamarbejde med Ericsson, der med sandsynligvis håber på at kunne få ekstra profit den vej. Så ja, selvfølgelig så er det ikke alene på grund af det pres, man har været udsat for, men jeg mener, det bestemt har været. Men vi ved jo ingen af os, vi kommer aldrig til at finde ud af, hvad prisen var. Vi ved heller ikke, hvad de forskellige virksomheder har budt ind med. Men hvis vi ser på, hvor avancerede virksomhederne er, Huawei på den ene side, Ericsson på den anden, hvem har mest, altså hvem er længst frem i skoen 5G-mæssigt? Ja, altså det virker til, at Huawei er dem, der ligesom kører med klatten, hvad det angår. Men som professoren Gert Frølund Thomsen, han også siger, altså det er jo sådan set i sidste ende det samme udstyr, der bliver leveret. Og altså jeg har svært ved sådan lige umiddelbart at se, at det skulle kunne gøre den kæmpe store forskel. Det mente professoren jo heller, og det må han selv være den bedste til at kunne vurdere. Ja. Jakob skriver ind: jeg synes, det er et problem at fravælge en virksomhed på baggrund af gætterier. Der er jo ingen beviser. For øvrigt, hvad med Telenor, Telia og 3? Har de ikke deres eget netværk og kan vælge Huawei? Kan du hjælpe med at svare på det? Ja, altså i forhold til det der med, om der er beviser eller ej, det er den ene del af det. Nej, der er ikke nogen smoking gun, der er blevet lagt på bordet. Det kan jo være, at det kommer, fordi Huawei rent faktisk har lagt sig ind mod den amerikanske stat. Så det kan være, at USA bliver tvunget til ligesom at fortælle, hvad det er, de ved i hvert fald. Men det, de allerede har anklaget Huawei for, amerikanerne, det er jo at have sådan et industrispionageprogram. Så altså selve virksomheden Huawei, mener amerikanerne heller ikke, er helt fint i sin forretningsmæssige kant. Så er der den anden del af det, og det er, at Telia og Telenor, de har valgt Nokia. Og tre, de har en kontrakt, der kører, tror jeg, til 2022 med Huawei. Ja. Så nu er landskabet ligesom lagt på plads for Danmark. Ja, men jeg var også lidt inde på det før. Vi har altså valgt, eller TDC har valgt Ericsson som deres udbyder, en virksomhed, som jo ikke på samme måde har tætte bånd til den svenske regering, sådan som Huawei trods alt har det til den kinesiske regering. Er det ikke meget rart? Er det ikke meget rart at vælge en teleudbyder, som ikke er fedtet ind i en regering? Jo, selvfølgelig er det altså, det er det korte svar. Det er, altså, der er stor forskel på, om man skal indgå i en risiko, måske åbne sårbarheder overfor en vestlig allieret, en venligt stillet bruderstat, eller om man skal gøre det over for Kina, som sådan bare står i modsætning til, hvad Danmark står for, og som vi jo selvfølgelig aldrig nogensinde får sådan et forsvarssamarbejde med, som vi har med USA, for eksempel. Altså, jeg kan slet ikke se, at man kan lige stille de to. En af vores lyttere skriver, hold nu op, det er fakta, at amerikanerne spionerer på deres og alle andre indbyggere. Forskellen er, at Kina er ærlig om det gennem deres lovgivning. Hvad vil du sige til det? Jamen altså, det er jo ikke helt forkert. Men altså, hvis vi nu tager det her eksempel med Cisco, som bliver nævnt flere gange, der skal man altså også lige huske på, hvordan det er foregået. Det er rigtigt, det blev afsløret af de her Snowden papers. Men det var jo ikke fordi, at NSA, den nationale, hvad hedder det, den efterretningstjeneste i USA, tvang Cisco til det. Det var simpelthen foregik på old school manér, at man interceptede de her pakker med udstyr, der blev sendt, så Cisco vidste jo ikke noget om det. Altså, der er en stor forskel mellem, at staten siger, hey, I skal samarbejde med os, og så at man ligesom, gør det bag om ryggen på virksomheden. André Kjen Jacobsen, du mener, at det ikke kun handler om frygt for spionage fra Huawei's side, men også om en større global teknologikrig. Prøv lige at forklare det. Jamen, det er klart, at det også er et element i, at amerikanerne og kineserne, de kæmper om, hvem der kommer til at sidde på den her teknologikrone, fordi at når det er, at man, altså det man skal huske på, det er, at amerikanerne, de byggede det globale internet, og derfor så kender de det ind og ud. Det har de haft fordel af igennem rigtig mange år, også i forhold til at indhente efterretning. De ved, hvordan det her fungerer. Hvis det er, at kineserne ligesom kommer til at have overhånden her, så vil de kunne drage samme fordele, og det er altså stor magtspolitik, det her, hvor man bliver nødt til at kæmpe strategisk om at have førerpositionen, og der er det her en del af den kamp. Men har vi ikke gjort det helt rigtige så i Danmark og stillet os, altså vi har lavet Sverige eller Schweiz, altså vi har valgt Ericsson, et svensk selskab, så er vi helt fri for både amerikansk og kinesisk indflydelse? Ja, så det er i hvert fald den trussel eller frygt, der lå omkring Huawei og Kina, den er jo blevet afmonteret i forhold til lige præcis det her område. Men det, man lige skal huske på, det er, at det er nok forkert at tale om vi som Danmark. For det er jo ikke den danske stat eller regering, der har gjort det her. Det er jo den private virksomhed, TDC, der har gjort det. Mm. Under hvilket pres de så har valgt Ericsson, det ved vi jo ikke. Men det er jo den måde, som den danske regering har landet det her på, der faktisk er ret smart. Fordi at, så kan kineserne jo ikke blive sure. De kan jo ikke sige, hey, I har rent faktisk holdt os udenfor. Og vi har heller ikke valgt en virksomhed, som er på samme måde fittet ind i amerikansk interesse som Cisco, for eksempel? Nej, men altså Cisco, det er, altså igen, vi skal huske på, at det sker bag området. Ja, ja. Det har du ret i. Okay. André Kjen Jacobsen, tusind tak for din tid. Jamen, så lidt. Postdoc og forsker i hybrid krigsførelse ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Tak for jeres sms'er. Vi er tilbage igen i morgen. Du kan finde alle vores programmer der, hvor du henter din podcast. Vi hedder, som du ved, 55 minutter. Nu er der nyheder.